Muhterem efendim, hakiki dirilişin hemen her meselede kalıptan sıyrılıp ruha yönelerek, inançta yakîn, amelde ihlas ve duyguda düşüncede ihsan ufkuna ulaşmakla gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Bu mücmel hususların izahını lütfeder misiniz? Estağfurullah. Hakiki dirilişe giden yol, diriliş kelimesi genelde yaygın olarak hakiki manada öldükten sonra dirilmeye denir. Fakat orada dosdoğru böyle ayakların üzerine dirilme meselesi burada din adına dirilmeye bağlıdır. Burada insan dini düşünce adına bir bahsu vadel mevte masar değilse, öyle bir diriliş yaşamıyorsa şayet, işin doğrusu öbür taraftaki dirilişine diriliş denmez. Ona sadece yaptığı mesavinin cezasını görmek üzere bir yönüyle boynuna zincir vurulmuş bir mahkum demektir. Hafizanallah. İdama mahkum edilmiş bir varlık demektir. Onun için diriliş bir yönüyle yani burada başlıyor. Burada dirilenler gerçek manada diriliş diyebileceğimiz şeyi orada da hakikatiyle yaşayacaklar. Allah burada öyle dirilsin, öyle bir vahsu vadel mevte masar kılsın. Öbür tarafta da hakikaten bu bir dirilişmiş dedirtecek şekilde bizi o neşve ile öbür hayata uyarsın. Giden yolun hemen her meselede kalıptan sıyrılıp ruha yönelerek demek. Bu bana ait bir şey değil yani. Bu şimdiye kadar bir hayli mübarek insan söylemiş. En son da Hazreti Pir-i Muhaşem İtavan diyor. Evet, sözün yarısından başlayarak diyeceğim. Madem hakikat budur, cismaniyetten çık, hayvaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor. Demek insan cismaniyete takıldı. Yeme, içme, yatma. Hayvani duygularla oturup kalkma. Adeta dünyada ölümsüz gibi yaşama. Gözü hep dünya adına dahasında, dahasında, dahasında. Ve el alem böyle yaşıyor. Biz niye mahrum yaşayalım? Alemin bir villası varsa bizim olması çok ayıp mı? Belki bir iki tane densiz laf edecek bu mevzuda. Fakat iki gün sonra unutacaklar onu. Villada bizim yanımıza kar kalacak. Evet, dünya perestlik bu. Efendim, hayvaniyetten çık diyor, cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun, evvela kalp, latife-i Rabbaniye. Bu Cenab-ı Hakk'ın esmasına ve ufku itibariyle de sıfat-ı süphaniyesine bakıyor. Münta itibariyle ona bakan insanın sırrı ve hafisi akvası da bilemeyeceğimiz şekilde zat-ı vahde veya şuunatı, itibaratı Rabbaniye'ye bakıyor. Onların yeri burası değil. Onları geçiyorum ben. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel. O zaman insanca hayatın ne demek olduğunu duyacaksın. O zaman Allah'la arandaki muahedeyi de duyacaksın. O misak aksi nedir onu da duyacaksın. Kalu belanın sırrını vicdanında tın tın duyacaksın. Başkaları diyecek, ben böyle bir ahdü misaktan haberim yok. Sen vicdanda duydun o şeyle diyeceksin ki sen yalan söylüyorsun. Vallahi, billahi, tallahi ben her an tın tın mızrap yemiş bir şey gibi, tel gibi. Ben onu hep vicdanımda duyuyorum. O bana demişti, elestü bi rabbikum. Biz de demiştik ki, veya elestü bi rabbike. Ben de demiştim, bela, ente, rabbi demiştim. Vicdanında duyacaksın. Mahiyetin itibariyle duyacaksın. Hazreti Pir ifadesiyle diyelim, vicdan yalan söylemez. Ona kulak verdiğin, meseleyi onun engin projektörüyle ele aldığın zaman en uzaklar sana yakın olacaktır. onu görecek ve duyacaksın. Öyle bir latife-i Rabbaniye ufku. Ve onun üstünde hep sofiler de öyle görmüşler. Ruh ufku var. Nefhayı ilahi. Bir yönüyle doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına teveccüh ediyor. Neden? Hazreti Adem'e ve nefektu fihi min ruhi diyor. Hazreti Adem'e kendi ruhunu nefhetmişse bütün insanlardaki ruh da nefhi ilahidir. Hadis-i şerif ifade eder. Embriyolojik süreç içinde belli bir fasla geldikten sonra hayvani ruhun canlılığın yanı başında ilahi nefhi olarak insani ruh üfleniyor ona. Sen bu defa insan olarak kendini duyuyorsun dünyaya geldiğin andan itibaren. Çok farklı, daha mürekkep düşünüyorsun, daha engin bakıyorsun, hadiseleri daha mahluti şekilde, bütüncül şekilde ele alıyorsun, sebep-sonuç arasında bir yönüyle tığını oynatmak suretiyle çok farklı gergefler örgülüyorsun. Efendim bu da bir yönüyle belki bir ruh ufku. İnsan bir yönüyle bunları vicdanında derinlemesine duymadan güzergahın gerekli esasları, yani yolun gerekli erkanı, adabı bunlar. Adab ötesi feraizi, vücubu olarak kabul edilmedikten sonra bir yönüyle dünyada diriliş söz konusu değildir. Hazreti Pir böylelerine ey mezari mütaharik bedbahtlar, gelen neslin önünde durmayın, çekilin, mezar sizi bekliyor. Ta kainat üzerinde hakaiki Kur'aniyeyi temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin diyor. Demek ki hali hazırdaki müteharrik cesetler esasen o dirilişi temsil edecek mahiyette değiller. Bir yönüyle işte ümit var olunuz, şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sedası olacaktır. Bu bütün sadalar kesilecek, onları boğacak demek değildir. En yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Allah Allah! Ütopyalarda arıyormuşuz biz. Meğer bu neymiş, bu ses neymiş? İnsanlar gerçekten ruhlarının ve vicdanlarının aradığı sesi, soluğu bulacaklar onda. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Başkalarını görmeme, kınama demek değildir bu. Fakat o ifade edeceği şeyi ancak bir yönüyle her şeyin üstüne üveyk gibi kanat gerip yükselmenin üstünde yükselmeler kaydettikten sonra millet başını kaldırıp baktığında be şurada burada beyhude dolaşmışız falan diyecekler. Gerçek dirilişe giden yol o. Efendim, kalıptan sıyrılıp ruha yönelecek. İnançta yakin, inandığı şeylerde yakin mertebesine göre. Evvela basit yakin, sonra ilmel yakin, bilerek. Tekvini emirler bir yönüyle teşrihatına girerek. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle eşya ve hadiseleri hallac ederek, pamuk gibi atarak. Bu nedir, bu nedir? Bunun özü nedir, mahiyeti nedir? Bir kimya laboratuvarında değişik objeleri parçalayıp böyle, değişik parçaları itibariyle analiz ediyor gibi analiz edecek. Tahlillere girecek. Tahlilden terkibe, terkipten tahlile, tahlilden terkibe, terkipten tahlile. Her defasında yeni yeni mana hüzmeleriyle, üsareleriyle, daha doğrusu bal petekleriyle karşılaşacak. Ve bunları içtikçe, yudumladıkça o vicdanı bir yönüyle daha daha diyecek. Olsuyu kim işte aman, kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su verir diyecek. Bak şu gedanın haline, ben dolmuş zülfün teline, parmağı aşkın balına, bandıkça bandım bir su ver diyecek. Doyma bilmeyen hırsın vacip olduğu yerdir bu. Hırsın vacip olduğu yer. Marifet adına, imanda imanın artırma adına. Yakin. Sonra ilmel yakinden aynel yakine. Meseleyi gözle görüyor gibi. Yani Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Allah tarafından görülüyor gibi. Hareketini ona göre tanzim etme. Rica ederim. Allah tarafından görülüyor olma mülazasına kendinizi bağlamamış iseniz, Allah'ı görüyor gibi değişik işlere koyulmamış iseniz, eğrilikten, büyürülükten sıyrılamazsınız. Villadan, yalıdan kurtulamazsınız. Yattan, gemiden kurtulamazsınız. Makamdan, koltuktan kurtulamazsınız. Parmakla işaret edilme arzusundan sıyrılamazsınız. Allah belası bu gaileler sarmalı içinde, tıpkı bir yönüyle belki bilmem ne gibi demeyeceğim onu. Hayatınızı öyle sürdürür ve toprağa öyle girer ve oraya da sadece çürümüş kemikler bırakırsınız. Evet, yakin, ilmel yakin. İlmin ayaklarıyla, ilmin gözüyle, ilmin diliyle, tahliller ve terkiplerle yetmez bu. Efendim, aynel yakin, hakkal yakin deyip. Hazreti İmam-ı Rabbani bir yerde diyor ki, o ahirette ancak zuhur edebilecek şey. Bunu ifade ederken şu misali verirler sofiler. Bir yerde soba düşünün veya şömine düşünün. İçinde bir alev var. Kömür atmışsınız veya odun atmışsınız, yakıyorsunuz. Ve etrafa da sıcak sallıyor o. İlmen böyle biliyorsunuz. Sonra bir yönüyle geldiğiniz zaman hakikaten göze o korun böyle yukarıya doğru kıvılcımlar sıçrattığını görüyorsunuz. Çatır çatır yandığını görüyorsunuz. Yananın ne olduğunu görüyorsunuz. Bunu da aynel yakine benzetmişler. Hakkal yakinin de doğrudan doğruya o işin içine bir maşa gibi, bir çatal gibi, bir bilmem ne gibi girip o korun içinde senin de oradan narlanıp esasen bir kor haline gelme mülahazasıyla ifade ediyorlar. Hakkal yakin bu ise İmam-ı Rabbani böyle bir şeyin zuhuru ancak öbür alemde olur diyor bir yerde. Fakat başka bir zaman bir mektubunda gördüğüm şey, dünyada da insan o ufka min ve çin ulaşabilir Allah'ın izniyle, inayetiyle. Şimdi bu da işte o ihsan şuurun ayrı bir derinliğidir yani. Onun tarafından görülüyor olma, bu bir basamak. Efendim, onu görüyor gibi olmak. Bana ait değil bu. El-ihsan, en te'abudallaha kerneke terahu. Fe'in lem tekun terahu fe'innehu yarak buyuruyor. İhsan, Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmaktır. İkinci fasıl, sen onu görmesen de ufku ihraz etmemişsen, o seni görüyor ya. Her zaman görülüyor olma mülahazasıyla yapmak. Artık başkasına göre insan takımına, taklavatına dikkat eder mi? Ona bakar esasen. Aman bir yakamı düzelteyim, düğmelerime bakayım. Yo, pantolonun ütüsü filan nasıl falan, ayakkabımın boyası, bana bakıyorlar mı? İçeriye girdim, firavunların istedikleri gibi bana ayağa kalkıyorlar mı? Kendini onu görmeye bağlamışsan, lakal, onun tarafından görülüyor olma mülahazasıyla hareket ediyorsan şayet, bütün görmeler ve görülmeler silinir senin gözünden. Artık onları görmezsin. Beni bana sorma, ben bende değilim. Bende bir ben var, benden içeri diyor Yunus Emre. Ölü olursun sen o zaman. Bu da bir manada hakkal yakin. Yakini de böyle görmek lazım. Bütün bu hususlara ulaşma adına çok önemli bir kanat. İhlas esas diyor orada. Amelde ihlas. Duygu ve düşüncede ihsan dedik biz onu. Amelde ihlas. Amelinizde rıza ilahi olmalı. İhlas. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O reddetse bütün dünya kabul etse kıymeti yok. İhlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor. İhlas öyle bir iksirdir. Onun için amel ederken sadece rıza hedefli, ihlaslı davranmak lazım. Günde bir şey diyeyim, 1000 defa diyemeyebilirsiniz. Ben meselenin hakkı adına konuşuyorum. Size böyle deyin filan demiyorum. günde 1000 defa Allahümme el-ihlas ve rıdak deseniz yine de bu mevzudaki talebin hakkını vermiş sayılmazsınız. Talebin kıymeti talibin kıymetini aksettirir. Neyi talep ediyorsanız, siz bir tane güvercin avlamaya talip olmuşsunuz. Bir ördek avlamaya talip olmuşsunuz. Birisi de bir ceylan avlamaya talip olmuş. Birisi de bir melek tarafından avlanmaya talip olmuş. Şahısların kıymeti bu avlama ve avlanmaya göredir. Neye talip olmuşsan, sen bir yönüyle kendi kıymetini resmediyorsun demektir. Evet, bu açıdan Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep edeceksin. O rızayı talep meselesinin de ancak ihlas köprüsünden geçmek suretiyle olduğuna inanacaksın. Böyle bir amel Cenab-ı Hakk'a sunacak. Başka şeylere gözünü kapayacak, görmezlikten geleceksin. Aksine başka mülahazalar aklına geldiği zaman belki namazın içinde bile olsan kelamı nefsiyle elf elf estağfurullah diyeceksin. Orada birdenbire coştun. Başını yere koymuşsun. Allahümme leke seccedtu ve bike amentu ve leke eslemtu ente rabbi. Seccede veçhi lillahi lezi halakahu ve şakka semmehu ve basara. Tebarekallahu ehsenul halikin. İçine geldi ki Cenab-ı Hak beni böyle yaptı. Ve birdenbire orada içinde bir zangırtı duyuldu. Acaba ben bütünüyle bunu yüreğimin samimiyetiyle dedim mi, elimde olmayarak ihtiyarsız söyledim mi, yoksa azıcık işin içine ihtiyarım karıştı mı, iradem karıştı mı? Eğer azıcık iradem karıştıysa, tuh bana! Bunun cezası nedir? Elf elf estağfirullah. Elf elf estağfirullah. Allahümme inan a'udübike minen müşkebke şeyen ve nahnu na'lem. Allah'ım, yaptığımız bir şey eğer hafizan Allah bilmediğimiz bir şirk koşmuşsak sen bile ondan sana sığınıyoruz. Allahümme inna udubike. Allahümme inna udubike galiba mütekellimahta eyle. Allahümme inna udubike minen üşkebike şeye ve anala ve estağfurike lima la alem. Bilmediğim şeylerden de istiğfar ediyorum. Bak, bilmedik burada. Burada bir küçük menkıbeyle size çok bildiğiniz bir şeyi arz edeyim ben. Hem de göstererek müsaadenizle, hak dostlarından bir tanesi, çok bilinen. Böyle tesbihini eline almış, Hazreti Pir'in hayat boyunca talip olduğu mülahazaya bağlı bu tesbihi. Allah kelimesini sofiler mücerred, la ilahe illallah demeden pek çekmezler. Fakat kulübü dariyada gördüğünüz gibi, lafz-ı celalede çok defa Allah, Allah, Allah. Ama kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet onu çok çekerler. Ben de görmüşümdür. Hem Nakşi tekkesinde hem Kadri tekkesinde. Bu kelimeler, o mübarek kelimeleri telaffuz ederken elden geldiğince kalbin sesi olmasına dikkat ederler. Dilin, dudağın sesi değil. Özür dilerim, bağışlayın. Benimki sadece göstermeye matuf, bende o kalp yok. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Her defasında. Kalp o anda ritmi değişmesi lazım. Bir kardiyolog kalbinizi dinlediği zaman Allah Allah, bu nasıl bir kalp filan. Siz böyle yapa yapa bir gün o kalp bir yönüyle sizin o duygu ve düşüncelerinize ayak uydurma mecburiyetinde kalır. İşte öyle bir havaya kendini salmış adam la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Daha fazla tekrar etmeyeceğim. Tesbihi yüze çeviriyor. Sonra birdenbire ya gazeten veya alemi manaya yürüyor orada. O tesbihin danelerinin hepsinin adeta böyle cihanı aydınlatacak bire yıldız gibi pırıl pırıl parıldadığını görüyor. Fakat tanelerden bir tanesi simsiyah. Soruyor çevresindekilerine, bu ne ola? Sen tam oraya geldiğin zaman da çevrendeki insanlar da azıcık bu sesimi duysunlar diye aklından geçti. Çehresini sen kararttın. Anlıyor musunuz? Özür dilerim. Siz anlıyor musunuz deyince bu saygısızlık olur size. İhlasla ihlassızlığı. rıza hedefinde yürümekle rızasızlığı. Anlıyor musunuz? Hayatınızın her saniyesini nurani, pırıl pırıl birer yıldız haline getirmeyi düşünüyorsanız, el-ihlas ve rıdak. Bin defa deyin, el-ihlas ve rıdak. El-ihlas ve rıdak. El-ihlas ve rıdak. Amel-i ihlas. Duygu ve düşüncede ihsan, biraz evvel aczan arz etmeye çalışmıştım. Onun elifbesi iman-ı billah. Bir üst faslı marifetullah. Daha bir üst faslı muhabbetullah. Sonra da onun tarafından esip gelen bir bağdı seba gibi. Aşk ve iştiyak. İlâ likâillâh. Derece derece. Zirveye talip olmalı. Fakat yol adabını da geçilmesi gerekli olan köprüleri de göz ardı etmemeli. Evvela sağlam bir imana, izan ölçüsünde. Halk anlayışına göre onu ifade edecek olursak, aksini ihtimal vermeyecek şekilde inanma. Riyazi katiyetin üstünde. Belki herkes riyazi katiyet nedir bilemez. Matematik katiyetler vardır. 2 daha yapar 4. Yapmayabilir de. Çünkü efrat birbirine hepsi müsavi değildir ki. 4 yapsın. 3,5 da yapabilir. İhtimal. 4,5 da yapabilir. İşte burada böyle bir şaşma her zaman ihtimal dahilindedir. Fakat Allah'a imanda bu kadar ihtimale bile meydan vermemek. Resuluna imana bu kadar bile ihtimal vermemek lazım. İz'an odur. Meseleyi tam sindirmişlik. Sonra bu sindirmişlikte temadi. Temadi olmayınca Kur'an nerede imandan bahsediyorsa sonra sindirme adına ortaya koyduğu finekçi ifadeyle desem mahsur olmaz herhalde. Argüman. Sürekli amel diyor. Onu mesela demiyor. İman vel amel demiyor. Ve amilu salihati diyor. Ne kadar salih, arızasız, kusursuz. Nereden nereye kadar kusursuz? İçine haram katılmadan, Allah'ın hoşlanmayacağı şeyler katılmadan, rızadan başa bir mülahaza nazara alınmadan, her şeyi ihlas yörüngeli götürme şeklinde salih ameller. Ve bu da fiil teceddüde delalet ettiğinden sürekli, sürekli bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Her sabah yeniden bir kere daha Allah'a iman etmekle. Esbahtu bil imani billahi teala. Bugün Allah'a imanla yeniden bir kere daha sabahladım. Sabahladığımı da sabaha girme şeklinde düşünmemeli. Sanki yeni bir gün senin için. Öldün ve dirildin. Dün sen bir ölüydün. Dünkü ihraz ettiğin kıymetlerle. Dün kendini hiç görüyorsun. Yahu nasıl olmuş da ben o densizliklere katlanmışım. O kadar sığlığa gönül rızası göstermişim. Allah Allah. Yarına daha başka bir türlü, öbür güne daha başka bir türlü. Ne ile bunlar? İllellezine amenu. Sürekli imanı yenilemek. Tekvini emirleri okumak. Teşrii emirlerle örtüşmesine bakmak onların. Müslümanlığı hakikaten yaşamış insanların hayatı seniyelerini o mevzuda birer güzergah işareti, yol işareti olarak kabul etme. Adım adım onları izleme. Adeta bastıkları yere karda yürüyen insanlar gibi basarcasına yürüme. Bu. Sonra bunun tevlid edeceği şey imanu billah, marifetullah. Kalpte irfan. Buna biraz Arapça, biraz da Frenkçe vicdan kültürü diyoruz. Vicdan kültürü. Vicdanın tabii bir derinliği haline gelme. Refleks kaynağı haline gelme. olumsuzluklara tepki kaynağı haline gelme. Olumlu şeylere karşı dürtü kaynağı haline gelme. Adeta bir dinamo vazifesi görme. Adeta namaz vaktini kullanma. Bir de abdest alsam ya. Abdestim var ama bir kere daha abdest alsam, abdeste sığınsam. Gece ben 100 defa Allah demiştim. Bir 100 defa daha diyeyim ben Allah. Böyle bir yönüyle, bir iç tembihle, bir iç uyarıyla sürekli bütün meseleleri ona bağlama. Marifetullah, irfan diyoruz buna. Tasavvuftaki ifadesiyle irfan. Sonra bunun tevlid edeceği şey, doğuracağı şey muhabbetullah. Allah sevgisi. Allah'ı deli gibi seveceksiniz. Ama temel de o hedeflenmemişse, Allah'ım beni seni sevdirecek yola hidayet buyur. Yani o imanı kamile, yani o ameli salihe, yani o muhabbete, o bir yönüyle o insana, o imandaki enginliğe hidayet buyur. Daha seni delice seveyim. Esas bizim yitirdiğimiz şey o. Eli aleme Müslümanlık adına bir şeyler dayatıyoruz. Fakat o sevdiğimiz, sevilmesi bizim için elzem olan, eşret de denir mi? Şartlar şartı olan diyeyim. Öyle bir tabir kullanıldığını bilmiyorum Arapçada. Eşret. Şartlar şartı diyeceksin. Efendim, onu sevme, burnunun kemiklerini sızlaması. Talip olmazsan olmaz o sana. Sen ona talip olacaksın ki, biraz evvel bir yerde öbür tarafta mıydı geçti yani? Bilmiyorum, onlar üsturedir belki. Mecnun'un Leyla'ya alakası ölçüsünde. La akal. La akal. Ferhad'ın Şirin'e alakası ölçüsünde. Delice. Vur kazmayı Ferhat, çoğu gitti, azı kaldı, Üstad Necip Fazıl der. Demişler ki bunu sana vereceğiz ama fakat şu dağı delmen, o oradan bize su akıtmana bağlı. Hayatını vermiş o işe, dağı delmeye. Dağı delecek, su götürecek, mahbubun matlubuna ulaşacak, onu elde edecek. Böyle bir aşk delisi, böyle bir sevgi delisi olma. O hedeflenecek. Allah'ım benim oraya ulaşmam için daha ne yapmalıyım ben? Daha ne yapmalıyım deyip Ayet-i Kübra'da olduğu gibi helmin mezit mülahazasına yok mu daha? Yok mu daha? Yok mu daha demeyince o tarafa doğru bir adım atamazsın. Taklitte kalırsın. Mızrak ilmihali Müslümanlığında kalırsın. Sıradan sığ cami cemaati seviyesinde kalırsın. Delice ona karşı aşk-ı alaka. Aslında böyle bir aşk-ı alakaya talip olursanız men talebe vecedde vecede. Bir insan bir şeyin arkasına ciddi yürekten düşerse, o mevzuda ciddiyet sergilerse, işi şakaya boğmazsa mutlaka talip olduğu şeyi elde eder. Başka bir atasözü men cale nale. Bir insan bir şeyin arkasına takılıp cevelan üstüne cevelan yaşadığı sürece arkasından koştuğu şeye mutlaka nail olur. Mutlaka. Böyle bir azim, böyle bir cehd lazım. Onu yürekten sevebilmek için. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey de budur. Bizi bizden uzaklaştıranlar taylasanlı 70 bin tane din görünümündeki Kur'an kırtlaklarından aşağıya inmeyen mudillin, bunlar bizi dinin ruhundan ittiler. Dinin şekliyle teselliye ittiler ve dinin ruhundan ettiler. Dinin ruhunu öldürdüler. Şekil oldu, yatar kalkarsın, ağzını bağlar aç durursun. Başka bir iş araya çıktığı zaman icabında o yaptığın, yaptıkçık şeyi bile feda edersin. Hizmette bir vazife dersin, küstahlıkta bulunursun. Size demiyorum. Bir beyin oğlu Mustafa Bey'e. Evet. Başta o yüce ufka talip olmak lazım. Siz Mevla'yı severseniz Allah da Celle Celaluhu sizi bırakmaz. Fakat ısrar etmek lazım. Habbibullaha ila ibadi yuhbibkumullah. Allah'ı kullarına bak sen seveceksin. Sevmezse nasıl sevdireceksin? Sevgilimi sevse keşke kamu halku cihan, sohbetimiz heman, hep sohbeti canan olsa. Sen sevmeyince, onu içinde duymayınca, başkaları tarafından onun delice sevilmesi arzusu olmaz ki içinde. Evvela sen delice seveceksin onu. Habbibullah ila ibadi yuhbibkumullah. Sevdirin Allah'ı kullarına ki Allah da sizi sevsin. Buna isterseniz bir mukavele diyebilirsiniz. Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle rahmet, tenezzül, tecelli boyunda size diyor ki kullarım bak siz beni kullarıma sevdirirseniz anlaşalım sizinle. Ben de sizi seveyim diyor. Habbibullaha ile ibadi yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Sevdirin. O da fiili müzari ile ifade ediyor. Allah'ın sevmesi bir kereye kalmaz böyle. Hayatınızı size bir cennet hayatı haline getirir. Dünya müminin nazarında bir yönüyle cennet koridordur. Esma-i İlahi'nin mecalisidir. Sıfat-ı Sübhaniye'nin mezahiridir. Sen cennete doğru yürüyor gibi bir neşve içinde yürürsün. Dünya bile bir cennet haline gelir. İman bir tubayı cennet çekirdeği taşıyor diyor Hazreti Pir-i Mughan Şemitaban. Kalpte o iman varsa senin içinde sürekli bir cennet var demektir. Demek ki öbür tarafta inkişaf edecek yalısıyla, villasıyla, varsa orada da bilmiyorum yatıyla, gemisiyle, başka şeyleriyle. Senin kalbindeki o iman çekirdeğinin inkişafı sonunda inkişaf edecek orada. Habbibullah ile ibadi bir yani. Burayı mamur edecek. Giderken can hükuma geldiğinde el el ile ayak ayak ile öyle derler. El veda el firak ettiği zaman insanın korktuğu ölümü şeb-i arusa yürüyor gibi gülerek karşılayacaksın. Ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah en kutsi kelime ile bir yönüyle hatmi kelam eyleyeceksin. Son sözüm bu benim. Rabbim son sözüm bu ve sana bunu armağan ediyorum ben. Seni itirafımı, kabulümü armağan ediyorum. Bu da ayrı o cennet çekirdeğin ayrı bir inkişafı. Böyle sever Allah. Yuhbibküm diyor, muzari kipil ifade ediyor. Bir sever, başka fasılda bir başka sever, başka fasılda bir başka sever. Berzah hayatına girersiniz. Tatlı rüya iklimlerine açılmış gibi bir hayat yaşarsınız. Sevgisini bu defa önünüze öyle sergiler. Sevgi kemenliğinde yürüyor gibi reftare kendinizi öyle hissedersiniz. Mizana gittiğiniz zaman yürekler ağza geliyor. Gözler dönmüş. Evlat babadan baba evlattan kaçıyor. Eş eşinden kaçıyor. Herkesin korktuğu bir dönemde bişaretlerle sizi bir sevindirir ki o defada sizi sevindirmekle yine sevgisini ortaya koyar. Sıratı geçerken herkes korkuyla titrer. Takılır çengellerde kalır. Bazıları aşağıya doğru yuvarlanır. Keyfiyeti bizim için meçhul ama hakikatinde şüphe yok bunun. Fakat siz orada geçerken cehennemin hadis ifade buyuruyor. Alttan bağırdığını duyarsınız. Onu seviyorsanız çabuk geçin, ateşimi söndürüyorsunuz. Muhabbet cehennem ateşini söndüren bir iksirdir. Sevmiş, onun için gözyaşı dökmüşseniz, yine bir hadis-i şerifte ifade buyuruyor. Cibril elinde adeta bir kase içinde su, mai. Efendimiz soruyor bu nedir? Bu müminlerin gözyaşları diyor. Herhalde aşkıyla dökülen gözyaşından daha kutsal bir gözyaşı yoktur. Cehennemin dağlar cesametindeki, iceberg'ler cesametindeki o kıvılcımlarını söndürecek iksir de budur. Allah yuhbibküm sizi böyle sever. Habbibullah pazarlığın letafetini, nezahetini, tatlılığını görüyor musunuz yani? Habbibullah ila ibadi yuhibbukumullah. Başka bir şey de onun hatırlattığı bir şey yine. Bu hadisin hatırlattığı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadisin meşhur veya mütevatir olduğu aklımda. Selâsün men künne fîhî vecede halâvete l-îmân. Bir insanda üç şey varsa o gerçekten imanın engin zevkini tatmış demektir. Selâsün men künne fîhî vecede halâvete l-îmân. İmanın halâvetini, halâvet kelimesi Arapça Türkçemize de girmiş. Bir şeyin tatlılıkta böyle, nefasette tadı demektir. Damağınızda iz bırakacak, içinizdeki istekleri gıcıklayacak, tahrik edecek, harekete geçirecek ve size daha daha daha dedirtecek bir şeydir, bir halavet, bir tatlılık. Bizim helva var ya, o helva da işte o halavetten geliyor. وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيمَانِ. Biri ne bunların? اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُ وَاَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا. Allah ve Resulü dünyada her şeyden daha fazla onun nezdinde sevimli hale gelmesi. Allah'ı ve Resulullah'ı öyle seveceksin ki onlar söz konusu olduğu yerde her şey karşında bir anda birer silüete dönüşecek. Allah Allah, bunlar da var mı yahu? Hakkını yemeyecek, onun hukukuna da tecavüz etmeyeceksin. Hayat arkadaşın, kadın erkeğin hukukuna, erkek kadının hukukuna, baba evladın hukukuna, evlat babanın hukukuna tecavüz etmeyecek. Sen Allah'la münasebetini pekiştirirken, aynı zamanda belki bu mevzuda onlar da birer unsurdur. O hukuka da riayet edeceksin. Kendini zorlayacaksın. Amanın bu mevzuda bir kusur yapmayayım. Allah bir de bana eşimin hesabını sormasın. Bayan, beyimin hesabını sormasın. Bey, hanımımın hesabını bana sormasın. Evlat, babamın hesabını bana sormasın. Baba, evladın hesabını bana sormasın. Mülahazasıyla tir tir titriyecek. Bu hukuka riayetin yanı başında. Fakat bir yönüyle, hakikat güneşi zuhur ettiği zaman yıldızların kaybolması gibi. Onlar yok değildir, onlar vardır. Fakat hakları da o kadardır. Ne kadardır hakları? Güneş zuhur edeceği ana kadar mevcudiyet hakları. Güneş zuhur ettikten sonra yoktur onların mevcudiyeti. Neyi nereye koyacaksınız? Efendimiz için öyle diyor bu Seyri Kasidesi'nde. Ki ennehu şemsu fadlin hum kevâkibuha yüzhirne envâreha linnâsi fizzulemi. Diğer peygamberler ona nispeten güneşin olmadığı dönemde gökyüzünü yaldızlayan, süsleyen yıldızlar mesabesindedir. Ama güneş doğduğu zaman artık onlar görünmüyor. Onlar yine var. Onların hukuku da var. Onlar da gözetiliyor. Fakat güneş söz konusu olduğu zaman onlar birer silüete, birer resme dönüşür sadece. Hayatı böyle bir anlayış, böyle bir felsefeyle ele almak lazım. Selâsün men künne fîhî vecede halâvetel îmân. En yekûne Allahu ve Resûlühü ahabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Onların dışında her şeyden artık, yok artık, sizin sevginizin üzerine yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh, elfe merratin. Ve Allah Resulü'nün diğer ashabı için de radıyallahu anh, elfe merratin. Sevgisinin içinde kaynadığı, köpürdüğü feveranla beni ifade et dediği bir dönemde ya Resulallah der, seni nefsimden başka evladı, iyal, çoluk, çocuk her şeyden fazla seviyorum. Haşa ki Ömer yalan söylemiş olsun. İçini seslendiriyor. Kalbindeki bu engin, o meknuz manayı seslendiriyor. İçine oturmuş o derin duyguyu seslendiriyor. Zannediyorum size böyle deseydi, siz teşekkür ederim derdiniz. Fakat Ömer gibi bir kâmeti bâlaya, daha bâlasını gösteriyor, bâlalar bâlası. Ya Ömer diyor, beni nefsinden de artık sevmedikçe, gerçek iman etmiş olamazsın. Evet, tefekkeru diyeyim ben size. Tedebberu. Tezekkeru. Eyne nahnu? Emame hazihil hakika. Nerede bu hakikat ve biz nerede duruyoruz? Beni kendinden de artık sevmedikçe bu bir yönüyle Ömer'e göre iman etmiş sayılmazsın diyor. Ve birdenbire bu ne tabiat? Bayılıyorum. Bu ne tabiat? Sadece böyle ordular gönderip de dünyayı sağdan hizaya gel, hizaya getirme değil. O sahabeyi bir arada dünyanı marsus gibi tutma dehası değil. Adamda o nasıl bir kalpse, o söz adeta bir yönüyle onun mahiyetini değiştirir şekilde kulağından içeriye girdiği andan itibaren birdenbire hemen içinin sesini ortaya döküyor. Seni nefsimden daha artık seviyorum ya Resulallah. İşte şimdi oldu diyor Allah Resulü. Gerçek iman ettim. En yekunallahu ve Resulü habbi lehim ma sivâhumma. Biz bunları yitirdik. İçinizde bunları derinlemesine yaşayan insanlar vardır. Fakat yeryüzündeki İslam toplumuna baktığınız zaman, zavallı Türk toplumuna baktığınız zaman, bir zamanlar sahabiden sonra Şecere-i Numaniye'ye göre önemli bir misyon eda eden o mübarek devlet-i aliyenin âli fertleri o uğurda nasıl hırsucan ediyorlardı. Birileri bizdeki o aşkı, o heyecanı, o ruhu çaldılar. Onu mevcut sistemlerin, siyasi idarelerin vesayeti altına verdiler. Meseleyi onların güdümünde götürdüler. Ve işin doğrusu dini 3-5 kuruşluk dünyaya sattılar. En yekûnallâhu ve resûlü ahabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illâ lillâh. Mer diyor. Ve en yuhibbel mü'mine la yuhibbu illâ lillâh değil. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illâ lillâh. Kişiyi, herhangi bir insanı Allah'tan dolayı sevmek. Allah'a iman edenin, Resulullah'a iman edenin kıymeti, harbiyesi takdirlerin üstündedir. Elbette ki onların o muallâ konumları bizim sevgi dünyamızda da korunması lazım. Bir yönüyle adeta onlar kamerin etrafındaki hale gibi bizim sevgi halemizle kuşatılmaları lazım. Ama dost vardır, taraftar vardır, onlar da mer. Muhib vardır. Ve daha ötesinde Allah'ın ahseni takvime mazhar ettiği o mazhariyetin temsilcisi insan vardır. Umanizmle mesele ifade edebilirsiniz. Ela meratibiyim. Açıldıkça, açıyı genişlettikçe herkese seviyesine göre bir kalbi alaka duyma. Ama bütün bunları Allah'tan ötürü duyma. Allah'ım şu senin ahseni takvime mazhar kulun ve aynı zamanda bunun hakkını verme yolunda çırpınıp duruyor. Senin için ölüp ölüp diriliyor. Efendimiz için ölüp ölüp diriliyor. Namı Celili Sübhan'in dünyanın dört bir yanında şehbal açması için ölüp ölüp diriliyor. Şu da dinin ortaya koyduğu güzellikleri duyurmak için ölüp ölüp diriliyor. Şu da gerçek insani değerleri İnsanlığa bir kere daha duyurmak için ölüp ölüp diriliyor. Bu zaviye farklılıklarını görüyorsunuz herhalde. Ama bütün bunların hepsi senin için. Allah için işleyiniz. Allah için başlayınız. Allah için görüşünüz. Allah için konuşunuz. Allah için münasebet tesis ediniz. O zaman hayatınızın saniyeleri seneler hükmüne geçer. Saniyeyi sene yapmak istiyorsanız bu her şeyi Allah'a bağlamadan geçer. Resulullah'a bağlamadan geçer sallallahu aleyhi ve sellem. Mer'i de öyle sevmek lazım. İşte insana bu farklı zaviyelerden böyle baktığınız zaman imanın tadını tatmışsınız demektir. Mefhumu muhalifi nedir? Allah ve peygamber her şeye tercih edilmiyorsa imanın tadından mahrumiyet yaşanıyor demektir. Ve mer insan dediğimiz varlık bu ölçüde farklılıkları mahfuz, kendisine karşı alaka duyulmuyorsa imanın tadı tadılmamış demektir. Üçüncüsü ve en yekrehe en yaude fil küf. Bazı rivayetlerde Müslim'de zannediyorum ba'de iz engazahullah kema yekrehu en yaude fil nar. Allah onu imana hidayet buyurduktan sonra, küfürden sıyrıldıktan sonra, dalaletten sıyrıldıktan sonra yeniden küfre dönmeyi cehenneme atılıyor gibi kerih görmedikçe imanın tadını tatmış olmaz diyor. Küfürden, dalaletten, nifaktan, yalandan, şikaktan, iftiradan, gıybetten, buhtandan, dünya perestlikten, ikbal sevdasından, hakimiyet sevdasından vazgeçmedikten sonra imanın tadını tatmış sayılmaz. Başka tadlara kendini kaptırmışsan, başka tat seylaplarına kendini salmışsan, akıntılarına kendini salmışsan ve geriye dönmeye de fırsat bulamıyorsan, senin Allah'ı sevdiğinden, peygamberi sevdiğinden söz edilemez ve selam. Size demiyorum. Demin dedim bir beyin oğlu Mustafa Bey. Allah bizi bu ölçüde sevgiyle serfiraz kılsın inşallah. Habibullah ile ibadi yuhbikumullah dedik. Sonra selasun men künne fi vecede halavetel iman. Cenab-ı Hak o anlayışla serfiraz kılsın. Gerçek insanlık bu duyguları hayata hayat kılmadan geçer. Yoksa şekli insanlık, Müslümanlık demiyorum. Zaten ondan fersah fersah uzaktır. O şekli insanlık olur. Şeklen insan. Çok o. Yerinde ona Kur'an-ı Kerim kel en'am belhum adallu sebila. Hayvan gibi belki daha aşağı. Neden? Donanımının farkında değil adam. Sırtında dünya ve ahireti mamur kılacak bir hazineyi taşıdığı halde iman eskortuyla, İslam eskortuyla, ihsan eskortuyla, efendim ihlas eskortuyla, rızaya teveccüh eskortuyla o meseleyi teminat altına almamış. Hırsızlara açık yürüyor, kapkaççılara açık yürüyor. Sırtında taşıdığı şeyin öneminin farkında değil. Bir taraftan onları birer emanet olarak alma, senin dünya ve ahiret saadetinin bileti onlar. Ve bir diğer taraftan da aman kaçırırım, aman yaralarım, aman zedelerim diye masinin en küçüğünden bile tir tir titriyeceksin. Mühlikatın en küçüğü karşısında bile küfre düşme endişesiyle yüreğin ağzına gelecek. Evet, bu negatif şeylere karşı tavır. Öbürü de pozitif şeylere karşı teveccüh. Allahümme ya müfettih el-ebbab. İftah kulubena lilel imanil kamil vel islamil kamil vel ihlasil kamil vel ihsanil kamil ve ila rü'yetike ve rıdvanike ve ila iştiyak ila rü'yetike ve rü'yete habibike sallallahu aleyhi ve sellem ebeden abidin ودهر الداهرين